ท่านผู้ฟังที่ชอบฟังธรรมจะเป็นการฟังธรรมที่เป็นพุทธพจน์เป็นคำของพระพุทธเจ้าก็ตามหรือชอบฟังธรรมที่เป็นการอธิบายตามสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นให้แจ่มแจ้งก็ตามอันนี้การฟังนี้ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีส่วนบางคนอาจจะชอบในการที่จะแสดงธรรมกับผู้อื่นบอกกล่าวสิ่งที่ตัวเองรู้มาเรียนมาจากผู้รู้ทั้งหลายรู้มาแล้วเรียนมาแล้วก็บอกกล่าวกับคนอื่นต่อๆไปการบอกกล่าวการแสดงซึ่งอรรถะต่างๆเหล่านั้นอันนี้ก็ดีหรือท่านผู้ฟังที่ชอบสวดมนต์ท่องบนธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่แหละอาจจะเอาบทนั้นมาสวดบทนี้มาสวดสวดด้วยจำได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีหรือบางคนอาจจะชอบในการที่จะตรึกตรามไตรตรองพิจารณาธรรมะตามที่ตนได้เรียนมาได้ฟังมาไตรตรองใคร่ครวญไปแบบนี้ก็ดีหรือบางคนชอบที่จะนั่งสมาธิอาจจะไม่ได้ฟังธรรมมากเท่าไหร่อาจจะไม่ได้ชอบแสดงธรรมอาจจะไม่ได้คิดใคร่ครวญตามแต่ว่าจิตใจนั้นทรงไว้ซึ่งสมาธิทั้ง5อย่างนี้ดีทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ถึงความหลุดพ้นจากเจ้ากิเลสเจ้าตัณหาอวิชชาได้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังพูดถึงธรรมเป็นเรื่องให้ถึงวิมุตติ5อย่างซึ่งทั้ง5อย่างนี้ก็คือการได้ฟังธรรมจะเป็นการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือฟังจากสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามถ้าไม่ได้ฟังธรรมอาจจะชอบในการที่จะได้แสดงธรรมในที่ตัวเองได้รู้มาเรียนมาเล่าเรียนมาโดยละเอียดโดยพิสดารหรือแม้แต่การสวดมนต์การตรึกตรามตรองตามพิจารณาตามรวมถึงการทำสมาธิ5อย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกระบวนการตรงนี้แต่มันต้องมีขั้นมีตอนนิดหนึ่งมีกระบวนการนิดหนึ่งได้ตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นเรื่องให้ถึงวิมุตติ5ประการเหล่านี้มีอยู่ซึ่งในธรรมะ5ประการเหล่านั้นเธอผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ดังนี้แล้วจิตที่ยังไม่หลุดพ้นก็ย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งธรรมอันเกษมจากโยคะไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับธรรมะเรื่องให้ถึงวิมุตติ5ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือข้อที่1ในกรณีนี้พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ทั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งย่อมแสดงธรรมแก่เธอผู้นั้นเธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตตะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะในธรรมะนั้นๆตามที่พระศาสดาหรือท่านผู้รู้ได้แสดงแล้วอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตตะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขด้วยนามกายเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธินี่แหละคือทำเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่1ซึ่งในธรรมข้อนี้เมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับได้โดยแน่แท้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือในกรณีนี้พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอผู้นั้นแต่เธอแสดงธรรม ตามที่เคยได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแก่ชนทั้งหลายเหล่าอื่นโดยพิสดารคือโดยละเอียดอยู่เธอนั้นย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะในธรรมะที่เธอแสดงแก่ชนเหล่าอื่นโดยละเอียดตามที่เธอได้ฟังมาแล้วเล่าเรียนมาแล้วอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขจิตเมื่อมีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธินี้คือธรรมะเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่สองซึ่งในธรรมะนั้นเมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือในกรณีนี้พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็มิได้แสดงธรรมแก่เธอและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยละเอียดตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแต่เธอนั้นกระทำการท่องบนซึ่งธรรมะโดยพิสดารคือโดยละเอียดตามที่ตนได้ฟังมาเล่าเรียนมาแล้วอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะในธรรมะนั้นตามที่เธอทำการท่องบนในเนื้อความนั้นที่เธอทำการท่องบนซึ่งธรรมะโดยละเอียดตามที่ได้ฟังมาแล้วได้เรียนมาแล้วเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดกายของเธอผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธินี้คือธรรมะเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่สามซึ่งในธรรมะนั้นเมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้จิตที่ยังไม่หลุดพ้นก็ย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่อยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอผู้นั้นและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยละเอียดตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาและเธอก็ไม่ได้ทำการท่องบนซึ่งธรรมโดยพิสดารตามที่ตนได้ฟังมาเล่าเรียนมาแต่เธอตรึกตามตรองตามด้วยใจตามเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้เคยฟังมาได้เคยเล่าเรียนมาอยู่เธอย่อมเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะในธรรมะนั้นที่เธอตรึกตามตรองตามด้วยใจตามเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแล้วอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะปราโมทย่อมเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดกายของผู้มีใจปีติย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับ ย่อมเสวยสุขจิตของเธอผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธินี่แหละเป็นธรรมก็เรื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่4ซึ่งในธรรมะนั้นเมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอผู้นั้นและเธอนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยละเอียดตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาและเธอก็ไม่ได้ทำการท่องบนซึ่งธรรมะโดยละเอียดตามที่ตนได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาทั้งเธอก็ไม่ได้ตรึกตามตรองตามด้วยใจตามเพ่งด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ได้ฟังมาได้เล่าเรียนมาแต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เธอนั้นถือเอาดีแล้วก็ทำไว้ในใจดีแล้วเข้าไปส่งไว้ดีแล้วแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาอยู่เธอนั้นเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตตะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะในธรรมะตามที่สมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เธอถือเอาแล้วด้วยดีกระทำไว้ในใจอย่างดีเข้าไปส่งไว้ดีแล้วแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาอย่างไรเมื่อเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตตะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขจิตของเธอผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธินี้เป็นธรรมะเรื่องให้ถึงวิมุตติข้อที่5ซึ่งในธรรมะนั้นเมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วอยู่จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีสิ่งอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุตามลำดับโดยแน่แท้ภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นเครื่องให้เข้าถึงวิมุตติ5ประการเหล่านี้ซึ่งในธรรมะนั้นเมื่อเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นรอบย่อมถึงความสิ้นรอบหรือว่าเธอย่อมบรรลุตามลำดับซึ่งความเกษมจากโยคะอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าที่ตนยังไม่บรรลุตามลำดับดังนี้แหละและนี่คือคำยืนยันจากพระผู้มีพระภาคท่านผู้ฟังยืนยันว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ชอบฟังธรรมคุณอาจจะชอบฟังธรรมจากใครก็ตามเป็นพุทธพจน์หรือคำอธิบายแล้วก็บรรลุธรรมรู้ธรรมให้เข้าถึงมีมุติได้ตอนนี้อาจจะไม่ได้ฟังธรรมแต่ได้เคยฟังมาก่อนเอาข้อมูลที่ได้ฟังนั้นมาแสดงต่อบอกต่อแล้วก็บรรลุธรรมได้หรืออาจจะไม่ได้ทั้งฟังอาจจะไม่ได้ทั้งแสดงแต่ว่ามีการท่องบนทบทวนเนื้อหาที่ได้ฟังมาสวดมนต์นั่นละเสือใกล้กรุนอยู่เป็นประจำก็บรรลุธรรมได้หรืออาจจะไม่ได้ท่องบนหรืออาจจะไม่ได้สวดแต่ว่าใกล้กรุนไตรตรองอยู่ในใจก็บรรลุธรรมได้หรืออาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งโดยละเอียดรู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เอามาทรงไว้ในใจและทำสมาธินิมิตให้เกิดขึ้นก็บรรลุธรรมได้ทำให้ถึงวิมุตติได้นี่คือลักษณะทางแห่งความหลุดพ้น5ประการ แต่เวลาฟังคําของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยที่ข้าพเจ้ามาอ่านให้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะต้องฟังให้ละเอียดนิดหนึ่งนะฟังให้รอบคอบทุกตัวอักษรนะไม่ใช่ว่าคนที่ท่องบนเปล่าๆๆแล้วก็จะบรรลุธรรมได้มันต้องมีเงื่อนไขนิดหนึ่งแต่เงื่อนไขที่ว่านั้นมีทางด้านหัวก็มีทางด้านท้ายสิ่งที่เป็นทางด้านหัวเนี่ยที่เกิดขึ้นก่อนเลยคนที่ทํา5อย่างนี้ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างนี้นะคือ1ต้องเป็นผู้ไม่ประมาท2ต้องมีความเปลี่ยน3ต้องมีใจเด็ดเดี่ยวด้วยคนที่เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวทํา5อย่างนี้แล้วมันจะบรรลุได้ให้ถึงวิมุตติได้คนที่ไม่ประมาทนะก็คือมีการเฝ้าระวังเพ่งเล็งมีการเอาใจจดใจจ่ออยู่อย่างดีจิตเป็นแบบม้าอาชาในที่มีความไม่ประมาทคอยเล็งอยู่ว่าจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรนี่คือความไม่ประมาทการเฝ้าระวังแต่คนที่มีความเพียรจะต้องมีองค์แห่งผู้ปรารภความเพียรมีการทำจริงแน่วแน่จริงมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีอาพาธน้อยแล้วก็มีใจเด็ดเดี่ยวใจเด็ดเดี่ยวก็คือมีความเข้มแข็งห้าวหาญกล้าหาญไม่ย่อท้อต่อปัญหาเฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆเหมือนนักรบที่เขาจะออกรบมีอาวุธคู่กายแล้วนะไปรบที่ไหนก็รบได้มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่โดยอาวุธที่คุณใช้ก็มี5อย่างนี่แหละเป็นการฟังธรรมะก็ตามเป็นอาวุธอย่างหนึ่งหรือว่าเอาธรรมะที่ตัวเองได้เคยฟังมาได้เคยรู้มานะไปแสดงกับคนอื่นหรือว่าการสวดมนต์การท่องบนธรรมะตามที่ตัวเองได้รู้มาโดยละเอียดแล้วก็การตรึกตามตรองตามด้วยใจแล้วก็การทรงไว้ซึ่งสมาธินิมิตนะเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วก็ทำไปแต่ละอย่างอันใดอันหนึ่งก็ได้ใน5อย่างนี้ก็จะถึงซึ่งการบรรลุวิมุตติได้แต่มันต้องฟังให้ละเอียดคำของพระพุทธเจ้านี่ฟังให้ละเอียดเพราะว่าทำธรรมะ5อย่างเหล่านี้แล้วนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะบรรลุได้ทุกคนเพราะมันจะต้องมีองค์ประกอบที่จะทำให้ถึงวิมุตติตรงนี้ให้ได้แต่บุคคลที่จะเข้าถึงวิมุตติได้หลุดพ้นได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ถึงธรรมะอันเป็นเครื่องเกษมจากโยคะได้ใจคุณจะต้องมีสมาธิใจจะมีสมาธิได้แล้วก็ต้องมีความสุขที่เกิดจากในภายในจะมีความสุขที่เกิดจากในภายในได้ก็ต้องมีปีติจะมีปีติได้ก็ต้องมีปราโมทจะมีปราโมทได้ก็ต้องมีความเข้าใจซึ่งอัตถะมีความรู้พร้อมซึ่งธรรมะพอรู้พร้อมซึ่งอัตถะรู้พร้อมซึ่งธรรมะอันเป็นผลของการทำ5อย่างนั้นแต่บางคนก็ฟังธรรมะแล้วก็ทําให้เกิดการรู้พร้อมซึ่งอัตถะรู้พร้อมซึ่งธรรมะได้บางคนแสดงธรรมอยู่อย่างข้าพเจ้าเนี่ยอย่างบางทีเทศไปเทศไปโอ้มีความแจ่มแจ้งนี้ขึ้นมาในใจแม้มันมีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นในใจอันนี้ก็มีก็เคยเป็นท่านผู้ฟังบางคนเอาธรรมะที่ตัวเองฟังจากรายการนี้ก็ตามหรืออ่านจากหนังสือเล่มไหนก็ตามนำเอาไปอธิบายบอกต่อให้เพื่อนฟังแม้มันมีความปีติปราโมทย์มีความบันเทิงในใจขึ้นมาอันเป็นผลของความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะอันนี้เกิดขึ้นได้หรือบางคนสวดมนต์สวดมนต์ไปนะโดยละเอียดนะบทพยัญชนะทุกอย่างเป๊ะๆพูดไปสวดไปภาษาบาลีก็ตามภาษาไทยก็ตามแล้วเกิดความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะได้ก็มีเหมือนกันบางคนตรึกตามตรองตามด้วยใจทำงานบ้านอยู่ทำงานอยู่ขับรถอยู่นะอาจจะฟังธรรมก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ฟังธรรมก็ได้แต่ว่าใคร่ครวญธรรมะที่เราเคยฟังเอาไว้นะใคร่ครวญเอาไว้ในใจที่ฟังแล้วมันจำได้ทรงจำไม่ได้เนี่ยเอามาใคร่ครวญมันก็มีความแจ่มแจ้งมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมาได้บางคนอาจจะไม่ได้ตรึกตามตรองตามแต่ว่าทำใจให้เป็นอารมณ์เดียวอยู่ตลอดนะด้วยสมาธินี้ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะระลึกถึงลมหายใจอาจจะระลึกถึงลมหายใจอาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอาจจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการทําจิตให้มีสติมีสมาธิเกิดขึ้นก็ได้ความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตตะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะจิตใจมันก็มีปีติมีปราโมทย์เกิดขึ้นมีปีติมีปราโมทย์แล้วกายก็สงบระงับผู้ที่มีกายสงบระงับจิตมันก็มีความสุขอยู่ในภายในความสุขที่อยู่ในภายในนี้จะเป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธิและมีจิตเป็นสมาธิเกิดขึ้นตรงนี้แหละเป็นธรรมเครื่องให้ถึงวิมุตติได้ คนจะถึงวิมุตติคือความพ้นพ้นจากสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูแล้วใจเราเย็นนิ่งอยู่ในภายในสมาธินี่แหละเป็นฐานนะเป็นฐานเป็นทางให้ถึงความหลุดพ้นได้นะเราจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นองค์ประกอบในการที่จะเริ่มทำ5อย่างนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรมีใจเด็ดเดียวเป็นคนไม่ประมาททำ5อย่างนี้แล้วก็ต้องทำให้มันเกิดความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะมีปีติมีปราโมทย์มีความสุขมีสมาธิเกิดขึ้นอันนี้ถึงจะถูกแล้วใน5อย่างแต่ละอย่างนั้นท่านผู้ฟังมันก็มีรายละเอียดนะการฟังพุทธพจน์เนี่ยต้องแกะทุกตัวอักษรนะความละเอียดรอบคอบการกำหนดบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้านั้นเนียบมากเนียบมากเราพิจารณาดูให้ดีนะว่าการฟังธรรมก็ไม่ใช่ฟังธรรมจากคนทั่วไปแต่ต้องฟังธรรมจากพระศาสดาหรือฟังธรรมจากผู้ที่เป็นสาวกนะที่ตั้งอยู่ในฐานะเป็นครูรูปใดรูปหนึ่งแสดงว่าธรรมะที่บุคคลนี้เขาแสดงก็ต้องแสดงธรรมะแบบที่พระพุทธเจ้าแสดงแสดงธรรมะแบบที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้นะไม่ใช่เป็นธรรมะทั่วไปแต่เป็นธรรมะที่เข้าถึงแก่นเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนะธรรมะลักษณะนี้นะฟังดีแล้วนะมีความเพียรไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อันนี้จะทำให้เกิดปีติปราโมทย์ได้ดูให้ดีพิจารณาให้รอบคอบในบทเพียรชนะที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมแต่ก็แสดงธรรมนะแสดงธรรมก็ต้องแสดงธรรมโดยพิสดารคำว่าพิสดารนั้นหมายถึงโดยละเอียดบุคคลที่แสดงนี้เขาก็ต้องแสดงโดยละเอียดรอบคอบละเอียดรอบคอบนั้นก็ต้องโดยทั้งบทและโดยทั้งพยัญชนะโดยทั้งอัตถะโดยทั้งพยัญชนะและโดยอัตถะก็ต้องเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไว้โดยพยัญชนะถ้าคุณเอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์มาอ่านให้ฟังพูดให้ฟังโค้ดเหมือนเป๊ะนะอันนี้โดยพยัญชนะโดยอัตถะก็เหมือนกันโดยพยัญชนะก็เหมือนกันนะแสดงอยู่อย่างนี้แล้วนะถ้าใจมีความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่นะมันจะมีปีติมีปราโมทมีความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่การสวดมนต์ท่านผู้ฟังนะสวดมนต์ก็ไม่ใช่ท่องบทธรรมดาทั่วไปแต่ว่าสวดมนต์ท่องบทนั้นต้องทำโดยละเอียดคำว่าละเอียดนี้นะหมายถึงการทำโดยพิสดารนะหมายถึงการทำให้โดยรอบคอบการทำโดยรอบคอบนะก็โดยทั้งพยัญชนะนะก็ต้องพูดให้ถูกโดยอัตถะความหมายก็ต้องทราบด้วยสวดมนต์ถ้าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองแหมแล้วจะทำให้มีความรู้พร้อมซึ่งอัตถะรู้พร้อมซึ่งธรรมะมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะที่เกิดจากการสวดมนต์ได้ทำให้โดยพิสดารคำว่าพิสดารนั้นก็ทั้งโดยอัตถะและโดยพยัญชนะพยัญชนะบาลีเอารู้ดีพยัญชนะภาษาไทยก็ต้องรู้โดยอัตถะรู้โดยความหมายด้วยอันนี้คือเขาเรียกว่าโดยพิสดารคือโดยละเอียดสวดมนต์แล้วก็ต้องรู้ความหมายด้วยรู้ความหมายทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะในใจของผู้สวดนั้นก็ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่นั่นจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะได้หรือถ้าไม่อย่างนี้นั่นก็ไตรตรองตรึกตรองตามด้วยใจนะเพ่งด้วยใจคำว่าตรึกตามตรองตามด้วยใจไม่ใช่สมองดมฝังตามเพ่งอยู่ด้วยใจไม่ใช่สมองดมฝังแต่ตรึกตามตรองตามด้วยใจด้วยใจที่มีศรัทธาด้วยใจที่มีความพอใจด้วยใจที่มีความลงใจมั่นใจเชื่อใจจึงตรึกตามตรองตามด้วยใจนี้ได้ใจที่ตรึกตามตรองตามนี้แล้วจะทำให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะได้การรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สมองคิดเอานะสมองคิดเอานี่ก็ส่วนหนึ่งแต่พระเจ้าก็เคยเจอผู้คงแก่เรียนที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีนำมาแปลให้เรียบร้อยแล้วทำการคิดใคร่ครวญด้วยสมองวิเคราะห์วิจารณ์จุดนั่นจุดนี้แต่เขียนเป็นหนังสือออกมาเป็นเรื่องราวให้มีการคุยประชุมสัมมนาทางวิชาการอะไรต่างๆกันแต่ว่าไม่เห็นตามด้วยใจจึงไม่ลงใจจึงไม่เข้าไปในใจไม่ให้ถึงการละกิเลสคลายความยึดถือคลายมานะคลายความเป็นตัวตนได้ก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ถ้าตรึกตามตรองตามไม่ใช่ด้วยสมองแต่ตรึกตามตรองตามเพ่งอยู่ด้วยใจและด้วยใจที่มีศรัทธาด้วยใจที่มีความเพียรด้วยใจที่ไม่ประมาทด้วยใจที่มีความเด็ดเดี่ยวอันนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจโดยอัตตะความเข้าใจโดยธรรมะ แล้วก็จะทำให้มีปีติมีปราโมทมีใจเป็นสมาธิจะทำให้เป็นฐานแห่งการที่จะก้าวลงสู่วิมุตติได้หรือบางทีบางคนอาจจะไม่ได้จำธรรมะได้เยอะแยะไม่ได้จำธรรมะถึงขนาดละเอียดว่าจะมาแสดงธรรมะให้คนอื่นฟังได้ไม่ได้จำธรรมะได้ละเอียดถึงขนาดเอามาท่องบนสวดเป็นบทเพียรชนะได้เราจะไม่ได้จำธรรมะได้ถึงขนาดว่าเอามาใคร่ครวญพิจารณาได้แต่ว่ารู้สักบทเดียวที่สามารถที่จะทำให้สติให้ตั้งขึ้นได้ที่สามารถที่จะกำหนดเป็นสมาธินิมิตได้รู้ตรงนี้ก็ได้รู้ตรงนี้ก็พอแต่ว่ามีความไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เอาไอ้ธรรมะที่เรารู้เนี่ยแหละอันเดียวเนี่ยแหละนำมาทรงเอาไว้ให้ดีนำทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันเป็นผลของการทำจริงแน่แน่จริงมีใจเด็ดเดี่ยวมีศรัทธามีความไม่ประมาทก็จะเข้าใจธรรมะแม้บทเดียวที่ตัวเองทรงจําไม่ได้นั่นแหละรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะแล้วก็ทําปีติปราโมทความสุขความอิ่มเอิบใจอยู่ในภายในได้นั่นจิตก็เป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความหลุดพ้นได้ที่สําคัญตรงนี้ท่านผู้ฟังว่ากระบวนการนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้การที่ท่านบอกว่าเราฟังธรรมแล้วก็ฟังไปนะแหมฟังบางคนก็ฟังมาเป็น10ปี20ปีแล้วแต่ว่าเขายังไม่เห็นจะเข้าถึงวิมุตติได้เลยฮะอ้าวก็ต้องพิจารณาดูนะตัวเราเป็นคนไม่ประมาทไหมมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญห้าวหาญหรือไม่หรือบางคนบอกว่าฉันก็สวดมนต์มาต้องเป็น10ปีแล้วนะสวดบรรทุกบทเลยเช้าด้วยเย็นด้วยเฮ้ทำไมยังไม่เข้าถึงวิมุตติอ้าวก็สวดแล้วรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะหรือเปล่าแต่สวดแล้วเข้าใจความหมายไหมโดยละเอียดไหมทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะไหมจะเข้าใจตรงนั้นได้เราก็ต้องมีความรอบคอบมีใจเด็ดเดี่ยวมีความไม่ประมาทมีความกล้าหาญห้าวหาญหรือบางคนบอกว่าฉันก็ใคร่ครวญนะฉันก็นั่งสมาธินะเอ๊ะแต่ทำไมยังไม่บรรลุยังไม่เข้าถึงความหลุดพ้นได้เราก็ต้องพิจารณาตัวเองดูว่าทำสมาธิเนี่ยฉลาดในวาระแห่งจิตของตัวเองไหมได้ไหมไอ้ความเข้าใจเรื่องอัตถะความเข้าใจเรื่องธรรมะไม่ว่าในส่วนใดๆทำปีติทำปราโมททำความสุขในใจทำสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนอย่างนี้การกระทำ5อย่างเนี่ยจะทำให้ถึงความหลุดพ้นได้และแน่นอนความหลุดพ้นที่จะเกิดขึ้นนั่นคือพ้นจากเรื่องร้อยรัดพ้นจากเรื่องผูกที่มันจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจและจะพ้นได้จิตคุณต้องเป็นสมาธิในจิตที่เป็นสมาธิแบบเป็นบาดฐานแห่งการที่จะทำอาสวะให้ถึงความสิ้นรอบได้เวลาเราอ่านพุทธพจน์นะท่านผู้ฟังเราต้องมีความรอบคอบนะพระพุทธเจ้ากำหนดสมาธินิมิตทุกครั้งในการพูดคำพูดของพระองค์เนี่ยจึงเนียบมากรอบคอบมากนะเพราะว่าด้วยความเคารพธรรมะแม้แต่บทเดียวนะที่แสดงที่บอกเอาไว้ด้วยความรอบคอบนะคนฟังแล้วใคร่ครวญตามพิจารณาโดยทั้งอรรถะโดยทั้งพยัญชนะให้ครบถ้วนทุกตัวอักษรครบถ้วนทั้งความหมายเข้าใจดีแล้วจะทำให้ถึงการบรรลุธรรมได้เอาแค่ทำ5อย่างนี้ที่ท่านผู้ฟังฟังไว้เนี่ยบางคนก็ชอบฟังธรรมก็มีบางคนอาจจะไม่ได้ฟังธรรมตอนนี้แต่ว่าเอาธรรมะไปแสดงบางคนก็สวดมนต์บางคนก็ตรึกตามตรองตามไม่เฉยบางคนก็ไม่ได้ชอบทำสิ่งเหล่านี้แต่ว่าชอบนั่งสมาธิอย่างเดียวนั้นเหล่านี้บรรลุธรรมได้หมดมีโอกาสเท่าๆกันหมดถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ถ้าเป็นผู้ที่รู้พร้อมซึ่งอัตตะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมะมีปีติมีปราโมทมีสุขเกิดขึ้นในใจแล้วทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ความพ้นน่าจะเกิดขึ้นได้ความพ้นจากเรื่องผูกต่างๆความพ้นจากโลกน่าเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกได้เหนือโลกอยู่รอบๆเราก็จริงแต่มันรัดเรื่องเราไม่ได้โลกอยู่รอบๆเราก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะดึงเราให้ไปต่ำเหมือนกับดอกบัวหรือใบบัวนี่แหละเกิดจากขี้ตมเกิดจากน้ำแต่ว่าขี้ตมหรือน้ำที่อยู่รอบๆมันก็ไม่สามารถมาฉาบทาแปดเปื้อนให้ดอกบัวหรือใบบัวนั้นเปื้อนได้ก็เป็นลักษณะเดียวกันคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยทำธรรมะ5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามให้เกิดขึ้นในใจอยู่ในโลกนั่นแหละคุณอยู่ที่บ้านนั่นแหละคุณอยู่ที่วัดนั่นแหละคุณอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละแต่มีจิตใจแบบนี้แล้วก็พ้นได้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วไม่ฉาบทาแปดเปื้อนจิตของเราได้ทำจิตของเราให้สว่างให้สุขให้ดีเป็นความเกษมเป็นความเย็นอยู่ในใจได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจริญพร